یہ تو نفس واحد جو نبیوں کی تعلیم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، وہ استنکاف، نبی بھی استنکاف نہیں کرتے دوسرے نبی کی تصدیق کرنے میں، اس کی حمایت کرنے میں، اس پر ایمان لانے میں، تو جو خدا کے نیک بندے ہوں گے وہ بھی کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کے خلاف کھٹ پٹ کرتے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، سلسلہ ہی نہیں ہے، وہ خود درویشی ہے ہی نہیں ہے، فقراء کا سلسلہ ہی نہیں، دنیا داری ہے یہ، قبریں بنا لینی اور گنبد بنا لینے اور پھر عرس کر لینے اور بدعات وغیرہ جاری کر، اس کو بزرگی خیال کرتے ہیں، حاشا وکلا، یہ تو بدعات ہیں، منکرات ہیں، یہ ان بزرگوں کا کوئی مشن نہیں ہے۔ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ نظام الدین کے مرید تھے اور بڑے بزرگ تھے، ان کے لیے خانقاہ لوگوں نے بنا دی وہاں، یہ مشرقی ہندوستان میں رہتے تھے، تو خانقاہ میں لا کر کے بٹھایا تو کہنے لگے بڑا افسوس ہے دوستو، تم نے میرے لیے تو ایک مندر سا بنا دیا ہے، ہمارے ساتھ تو جڑتا ہی نہیں۔ خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کو لکھ کر کے اس دور کے بادشاہ تغلق تھا یا جو بھی تھا، اس نے لکھ کر کے دیا تھا کہ آپ یہ جاگیر قبول کر لیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ میرا اور میرے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، مستحقوں میں بانٹتے رہو، یہاں ہم کیا کریں گے جاگیر۔ یہی بات حضرت مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی رحمت اللہ علیہ نے، راجندر پرشاد جو صدر تھا ہندوستان کا، اس نے پدم بھوشن جو سب سے بڑا سول اعزاز ہے وہ دیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا یہ میرا اور میرے بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، ہم انگریز کے خلاف جو جدوجہد کرتے تھے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے اور خدا کی رضا کے لیے کرتے تھے، کسی جاگیر لینے کے لیے یا کوئی تمغہ لینے کے لیے ہم یہ باتیں نہیں کرتے تھے، اپنے پاس رکھو اس کو، اس کی بجائے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرو جس کا استحقاق ہے تمہیں، تو ایک دوسرے سے استنکاف نہیں کریں گے۔ وہ بھی مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ درویش بھی اور بزرگ بھی ایک اگر مساوی ہے تو تب بھی اکڑ نہیں دکھائیں گے وہاں، اب بلند ہے تو وہ تو ہے ہی بلند، نبیوں کی تعلیم کا نچوڑ بھی یہی۔ اللہ نے فرمایا اس بات کو یاد رکھو جب اللہ نے پختہ عہد لیا نبیوں سے کہ جب میں نے دی تم کو کتاب اور حکمت، علم، دانش، فام، پھر تمہارے پاس آ گیا رسول، ہر ایک رسول بھی ہو سکتا ہے اور بڑا رسول، یہ تعظیم کے لیے ہوتی ہے یہ تنقید نکرہ، وہ عظیم الشان اور بڑا رسول آ گیا، اور وہ تصدیق کرنے والا ہو تمہاری کتابوں کا تو لتو من النبی، ضرور ایمان لانا اس پر، ایمان تو رکھتے ہیں سارے نبی، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ضرور بر ضرور اس کی مدد کرنا، قال اقرار، تم نے اقرار کر لیا اور پکڑ لیا اس پر اسری، اسر بوجھ کو کہتے ہیں، ذمہ داری اور بوجھ، پختہ عہد جو ہوتا ہے، میثاقاً غلیظہ جس کو کہا گیا، یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، اس کو اٹھانا ضروری ہوتا ہے، پختہ عہد مراد ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں میثاقاً غلیظہ کہا گیا وہی ہے، کیا میرا پختہ عہد تم نے قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہر آنے والے نبی ایمان رکھیں گے، اور خصوصاً خاتم النبیین، سب سے بڑا رسول اور عظیم الشان رسول، اگر اس کا دور ہم نے پا لیا تو ہم ایمان لائیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی، حدیث میں آتا ہے بنی قریظہ کے خاندان میں کوئی یہودی ان کا دوست تھا، اس نے تورات کی کچھ باتیں اچھی اچھی لکھ کر کے دی، تو وہ لے کر کے آئے اور حضور کے سامنے ذکر کرنے لگے کہ حضرت میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے تورات کی کچھ اچھی اچھی باتیں لکھ کر کے دی ہیں، تو مجھے یہ اچھی معلوم ہوتی ہیں، کیا ان کو میں پڑھتا پڑھاتا رہوں یا نہیں؟ حضور ناراض ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، بہت سخت ناراض ہوئے، فرمایا اتحوک تم کما تحوکت الیہود والنصارا، تم بھی اسی طریقے سے حیران سرگردان ہونا چاہتے ہو جس طرح یہود اور نصارا حیران ہوئے ہیں؟ پھر فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تو تورات بدلی ہوئی اور خلط ملط اور تحریف کی ہوئی ہے، اس سے تم لکھ کر کے لائے ہو، اگر بذات ہی موسیٰ علیہ السلام یہاں آ جاتے اور تم ان کا اتباع کرتے، مجھے چھوڑ دیتے، لزلل تم گمراہ ہو جاتے تم، انا آخر النبی انا حزکم، تمہارے حصے میں میں آیا ہوں، میری اطاعت کرو، میری تعلیم کو اپناؤ، اور تمہارے حصے میں میں ہوں، میرے حصے میں تم ہو. اگر خدا کا عظیم شان نبی بھی آیا اس کو اس کا اتباع تم کرنے لگ جاؤ، میری بات چھوڑ دو، گمراہ ہو کر رہ جاؤ. تو پھر حضرت عمر نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا کہا، بار بار کہا تو حضور کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب نرم ہو گئے اور یہ باتیں آپ نے فرمائی. تو فرمایا، عرض کیا ان نبیوں نے اقررنا، تو فرمایا اللہ تعالی نے فشہدو، گواہ بن جاؤ کہ تم نے اقرار کر لیا ہے اس بات کا کہ آخر زمان نبی کی ہم ایمان بھی لائیں گے، اس کی تائید بھی کریں گے، اور ہر نبی کی تائید کریں گے اور ایمان لائیں گے، اور گواہ بن جاؤ اس بات پر، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی لینے والا ہوں. سب نبیوں نے اس کا اقرار کیا ہے اور اس آد کو فمن تولا، یہ اصل میں امتوں کو سمجھانا مت، نبی تو روگردانی نہیں کرتے علیہ باللہ، جیسا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. شرح قائد میں لکھا ہے کہ کفر اور شرک ایک لحظہ بھر بھی نبیوں پر محال ہے، ناممکن ہے، اور لوگوں کو سمجھانا مقصد کہ دیکھو جس نے اعراض کیا اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق اور نافرمان ہوں گے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، جیسا یہود اور نصارہ فاسقوں کی فہرست میں آئے، فاسق نافرمان، منافق کو بھی کہا گیا ہے، کافر کو بھی کہا. اصلا اگر بنیادی فسق ہے یعنی خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار ہے تو کافر ہوگا، اس کو بھی فاسق کہتے ہیں، ورنہ معصیت والے جو بھی گناہ کرتا ہے خصوصاً کبیرے گناہ کا مرتکب وہ فاسق ہوتا ہے. فرمایا سعد کو جو توڑے گا وہ فاسقوں میں ہوگا. نبیوں کو سنا کر بات کہہ کر امتیوں کو سنائی، ساری امتی سننے کہ جو اسعد کو توڑے گا، نبی تو توڑنے والے نہیں، وہ تو پورا کرنے والے ہیں، توڑا تو ان امتیوں نے توڑا، یہودیوں نے توڑا، نصرانیوں نے توڑا، اور پھر اگر آج توڑیں گے تو مسلمان توڑنے والے ہیں عہد و پیمان کو، جس کی پابندی ضروری تھی. تو بعد نبیوں سے کہی ہے اور امتیوں کو سمجھائی، وہ نافرمان ہوگا اور نافرمانوں کا نتیجہ خود ظاہر ہے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، خدا کی گرفت میں آئیں گے وہ. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور چیز کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اسی اللہ تعالیٰ کے لیے فرما برداری کرتے ہیں، وہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، تو ان خوشی سے وکرہن اور مجبوری سے، وإلیہ یرجعون اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو اتاری گئی ہے ہمارے اوپر، اور وہ اس چیز پر جو اتاری گئی ہے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو چیز دی گئی ہے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور جو چیز دی گئی ہے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم نہیں تفریق کرتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِ، اور جو شخص تلاش کرے گا اسلام کے سوا کسی اور دین کو، پس ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ شخص آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کا ذکر تھا، اور اس کی کو ماننے کا ذکر تھا، اور عہد و پیمان کو توڑنے والوں کے لیے جو سزا مقرر کی ہے اس کا ذکر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ جو لوگ دین حق اور اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے، ان کو زجر کیا گیا ہے، ڈانٹ پلائی گئی ہے اور ملامت کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس دین کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ سارا ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اگر انبیاء علیہ السلام کے پیش کیے ہوئے دین کو قبول نہیں کرتے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا دین ہے، اور اس کو اگر یہ قبول نہیں کرتے حالانکہ اس کے بارے میں عہد لیا گیا ہے، اور اس عہد کو پورا کرنا انسانوں کے ذمہ ضروری ہے، تو اگر اس کو یہ قبول نہیں کرتے تو کیا اس کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ افغیر دین اللہ، عہد و پیمان تو اللہ کے دین جو دین توحید ہے اس کے بارے میں عہد لیا گیا ہے، اور اسی کی تعلیم انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتے کہ مخلوق میں سے کسی کی عبادت کی جائے، یا کسی کو رب بنایا جائے، یا کسی کو حلال اور حرام کا یعنی مختار سمجھا جائے۔ وہ تو ہمیشہ یہی تعلیم دیتے ہیں اور دیتے رہے ہیں کہ کونوا ربانیین، خدا تعالی کو ماننے والے، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو کیا جب یہ لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے تو کیا یہ اللہ کے سچے دین کے علاوہ کسی اور دین کے متلاشی ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالی کا دین سچا تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام، جیسا پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ اسلم، قال اسلمت للہ رب العالمین، اسلم تسلم، حضور کے فرمان کے اندر بھی یہی ہے۔ تو وہ سچا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، سچا اور برحق دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور جس کی تعلیم سارے نبیوں نے دی ہے۔ اگر اس کو یہ نہیں مانتے تو اس کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ کوئی سچا دین اس کے سوا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ کا منتخب کیا ہوا، اور سارے نبیوں کا دین ہے وہ۔ تو کیا اللہ تعالی کے دین کو اگر یہ نہیں مانتے تو کسی اور دین کو یہ تلاش کرتے ہیں؟ کوئی اور ہے بھی ایسا کہ جو دین ان کے لیے مقرر کر سکے، جیسا دوسری آیات میں موجود ہے؟ اللہ نے فرمایا، انہوں نے جو اپنے جھوٹے دین بنائے ہوئے ہیں کیا اس کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے؟ الیاذ باللہ کہ یہ ایسے جھوٹے اور شرک اور کفر والے دینوں کو یہ مانے. معلوم یاذن باللہ یا خدا کی اجازت کے بغیر یہ خود بخود انہوں نے بنا لیے ہیں. تو اگر اللہ کے دین کو یہ نہیں مانتے تو اور کون سا دین ہے جس کو یہ تلاش کرتے ہیں, اور وہ کون ہے کہ جس کی اطاعت تمام مخلوق پر ضروری ہو. حالانکہ اللہ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, حالانکہ اسی کے حکم میں ہیں, اسی کی فرما برداری میں ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں. کچھ تو خوشی سے اور کچھ مجبوری اور لاچاری سے اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں. یعنی وہ ہستی اور وہ ذات کہ جس کے احکام کچھ تو تکوینی ہیں, تکوینی احکام وہ ہوتے ہیں کہ انسان کے اختیار کے بغیر ہی انسان کو وہ کرنے پڑتے ہیں. مثلا زندگی ہے, موت ہے, بیماری ہے, حادثوں کا آنا ہے, یہ تمام چیزیں اللہ کی تکوین سے آتی ہیں. انسان مجبور ہوتے ہیں تمام کے تمام ان کو اختیار کرنے, کسی کو اختیار نہیں ہوتا. اور بعض احکام اس کے شرعی ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالی انسانوں تک پہنچاتا ہے, ان احکام کو اپنے اختیار سے ماننا ضروری ہوتا ہے. تو بہت سی مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالی کے شرعی احکام کو مانتی ہے, اور بعض بدبخت ایسے ہیں کہ اس کو نہیں مانتی. اور تکوینی طور پر تو سارے ہی مجبور ہیں. اب وہ ذات تو صرف خدا کی ہے کہ جس کے تکوینی اور جس کے شرعی احکام زمین و آسمان والے مانتے ہیں. آپ فرشتے ہیں, آسمانی مخلوق سب اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے, آسمان میں ایک چار بالش کی جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہوگی جہاں کوئی اللہ کا فرشتہ خدا کی عبادت میں مصروف نہ ہو, سجدہ نہ کر رہا ہو, عبادت نہ کر رہا ہو. اور باقی چیزیں بھی انسانوں کے علاوہ جانور بھی, نباتات بھی, اشجار بھی, تمام چیزیں خدا تعالی کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں, تکوینی حکم. اور انسانوں میں سے فرمایا بہت سے ایسے ہیں جو اللہ تعالی کا شرعی حکم مانتے ہیں, اپنے اختیار سے ایمان قبول کرتے ہیں, اطاعت اختیار کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعِقَابُ, اور بہت سے ایسے ہیں جن پر خدا کی سزا ثابت ہو چکی ہے, وہ اپنے اختیار سے نہیں مانتے. تو اب ایسی ہستی تو صرف خدا کی ہے کہ جس کے احکام تکوینی بھی مخلوق مانتی ہو اور شرعی احکام بھی اس کے مانتی ہو, ایسی ہستی تو صرف خدا کی ہے. تو بعض احکام تو یہ لوگ بھی مجبوراً مانتے ہیں, یعنی تکوینی احکام, تو شرعی احکام بھی ماننے چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو جائیں گے کہاں, وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, سب نے آخر پلٹ کر خدا کے سامنے جانا, ہر ایک کی حاضری ہوگی اور ہر ایک کو اس کے عقیدے اور عمل کے بارے میں بات پرس ہوگی. تو بتلاؤ اگر یہ خدا کے سچے دین کو نہیں مانتے, جیسا یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا مشرق ہیں یا دوسرے نافرمان کافر ہیں, اگر خدا کے سچے دین کو نہیں مانتے تو یہ کس دین کے متلاشی ہیں؟ کوئی اور دین ہے؟ کوئی اور ذات ہے جو دین دینے کا حق رکھتی ہو یا اس کی اطاعت فرض ہو؟ تکوینی اور شرعی اطاعت تو صرف خدا تعالی کی ہو سکتی ہے. آگے پھر اس دین کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر دیا گیا, گویا کہ یہ حنیفیت کی تشریح ہے. حنیفیت کیا ہے؟ جس کی تعلیم ابراہیم علیہ السلام دیتے تھے اور جس کی تعلیم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. حنفاء للہ غیر مشرکین, حنیف بن جاؤ بھائی, اللہ تعالی کے لیے شرک کرنے والے نہ بنو. تو حنیفیت کیا ہے؟ یہ حنیفیت کی تشریح ہے. حنیفیت یہ ہے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائیں، خدا کی ہستی، خدا کا وجود، واجب الوجود ہونا اور اس کی توحید اور اس کی صفات کمال کے ساتھ اس کا متصف ہونا، ازلی اور ابدی ہونا اور وحدہ لا شریک ہونا اور مالک و مختار ہونا، علیم کل ہونا، خالق کل ہونا، مربی کل ہونا، تمام جگہوں پر حاضر اور ناظر ہونا اور مشکلات کو حل کرنا، بگڑی ہوئی بنانا اور نافع اور ضار ہونا، یہ تمام کا تمام اللہ تعالی کی صفات ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ خدا پر ایمان لانے میں خدا کا واجب الوجود ہونا، صفات کمال کے ساتھ متصف ہونا اور نقص اور عیب سے پاک ہونا، کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب اس کے قریب نہیں، تمام عیوب سے وہ مبرہ، زمانہ زمانیات مادیت تمام چیزوں سے وہ مبرہ اور منزہ، صفات کمال کا مالک ہے اور نقص والی کوئی بات اس کے اندر نہیں۔ یہی عقیدہ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کے اندر سمجھایا جاتا، خدا تعالی ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، و بحمدہ اللہ تعالی تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے۔ اسی عقیدے کا اس دعا کے اندر اور اس ورد کے اندر یعنی تعلیم دی گئی ہے۔ تو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے علاوہ اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اللہ نے نازل فرمائی، ہماری طرف قرآن نازل فرمایا ہے اللہ تعالی، اور اس کی شرح نازل فرمائی ہے اپنے پیغمبر کی زبان مبارک سے۔ ثم ان علینا بیانا لتبین للناس ما نزل الیہ، اللہ نے جو چیز نازل کی ہے اس کو آپ بیان کر دیں لوگوں کے سامنے۔ التبیین پیغمبر کا کام ہے، اس نے بیان کیا، یہ شرح، یہ شرح بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہی آئی، نبی کی تشریح خدا کی جانب سے، وہ قرآن وحی جلی کہلاتا ہے، اور پیغمبر کی زبان مبارک سے جو باتیں اللہ تعالی نکالتے ہیں وہ وحی خفی ہوتی ہے۔ تو ہم اس پر ایمان لائے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ایمان کیا ہے، ماجے تو بھی جس چیز کو میں لے کر آیا ہوں اس سب پر کہو کہ ہم ایمان لائے، اے اللہ پر یا اس کی توحید، فرشتے، قیامت، نبی، کتابیں، اور آخر میں خلاصہ کیا ہے، ما جے تو بھی جو چیزیں میں لے کر خدا کی جانب سے آئے اس سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ما انزل علینا و ما انزل علی ابراہیم، اور جو چیز اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی، قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھی نازل فرمائے، صحف موسیٰ و ابراہیم قرآن میں موجود ہے، اللہ نے ان کو شریعت دی اور اللہ نے ان کو امام بنایا تمام مخلوق کے لیے، پیشوا بنایا، اور اللہ نے ان کو دین دیا، احکام دیے،